Կանե Անատոլի, շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում, ընտանիք հաղորդաշարի տաղավարում, և ավանդաբար ուզում եմ սկսել ձեր ծանոթության պատմությունից։ Շնորհակալություն ենք հայտնում հրավերի համար։ Մենք ծանոթացել ենք 1988 թվականին հիմիկվա Վանաձոր քաղաքում, այն ժամանակ կոչվում էր Կիրովական։ Ես ծառայում էի Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում, ՍՊԱ-ի կոչումով, վերադարձել էի Արցակուրտ և այդ ժամանակ ծանոթացանք Մանկավարժական ինստիտուտի հարակից փողոցում, և այդպես ամուսնացանք և շարունակվեց մեր կյանքը։ Արդեն քանի տարվա ամուսիններ եք։ 88 թվականից առայսօր։ 30 տարվա ամուսիններ եք։ Ունենք 3 երեխա, 2 աղջիկ, 1 տղա, որոնցից 2-ը ծառայում են ինձ հետ միասին պաշտպանության բանակի շարքերում, փոքր աղջիկս հաճախում է 7-րդ դպրոցի 9-րդ դասարան, ավարտական դասարան։ Ունենք 2 թոռնիկ, որոնք նույնպես հաճախում են նույն դպրոցը, մեկ առաջի դասարան, մեկը 3-րդ դասարան։ Բավական մեծ համերաշխ ընտանիք է, ընդ որում ձեր կրտսեր աղջկա ու թոռների տարբերությունը այդքան էլ մեծ չէ համեմատելով։ Իրար թերթևի բռնած գնում են դպրոց գալիս։ 3 տասնամյակ միասին ապրել եք, բնականաբար դժվարություններ են հաղթահարվել, ամեն ինչ հարթ չի եղել, այդպես չի լինում, որ ամեն ինչ հարթ լինի։ Ուզում եմ իմանալ երջանկության գաղտնիքը տարիների փորձից ելնելով, ինչու՞մ եք տեսել, ինչու՞մ եք տեսնում այսօրեր։ Եղել ենք նորաստեղծ ընտանիք և այդ ժամանակ ծառայել ենք միասին տարբեր պետություններում, տարբեր քաղաքներում, տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր բնակչության հետ, հենց կարելի ասել։ Ասենք եղել է, որ մի տեղ ունեցել ենք բնակարան, մի տեղ չենք ունեցել բնակարան, ապրել ենք տարբեր պայմաններում և, ինչպես ՍՊԱ-ի ընտանիքում են ասում, ունեցել ենք 4 ճամպրուկ։ Այսինքն դա եղել է մեկը իմ շորերը, մեկը կնոջս շորերը, մեկը կենցաղային իրեր և մյուսն էլ արդեն երեխայի հագուստ։ Դա միշտ եղել է պատրաստ վիճակում, որ ասենք զորամասից զորամաս տեղափոխվելու համար միանգամից պատրաստ վիճակում տեղափոխությունը կատարվի։ Ծառայության ընթացքում ընտանիքի հոգսը միշտ մնում է զինվորական ընտանիքի կնոջ վրա։ Զինվորականի կինը, իմ կարծիքով, պետք է լինի մի հատուկ անձնավորություն, որ այդ բոլոր պրոբլեմային և դժվար հարցերին ինքը կարողանա պատասխան տալ իր ընտանիքում։ Այսինքն կա տեղ հիվանդություն, կա երեխայի հիվանդություն, կա երեխայի, օրինակ ասենք, հագցնել, լողացնել և այլն, որ քո մոտ այդ ժամանակ մեծ անձնավորություն չկա, այսինքն մեծ ծնող չկա, դա լրիվ կատարում է զինվորականի կինը։ Քանի որ սպան լինում է միշտ, ասենք, զորավարժություններում, զորանոցներում և այլն, շատ քիչ է ընտանիքով զբաղվում, այդ բոլոր հոգսը կատարում է ընտանիքի կինը։ Տիկինգայան, ինչպես նշեց ձեր ամուսինը, հոգսը մեծ մասամբ ընկնում էր ձեզ վրա, ՍՊԱ-ի կինը կոչում է երևի ինչ-որտեղ և այդ դժվարությունները կիսել եք։ Ինչն էր ամենադժվարը այդ ընթացքում։ Ամենադժվարը կասեինա, որ հաղթահարելով երեխանի սերը, ընտանիքի սերը, հաղթահարել ենք այդ դժվարությունը։ Ամեն տեղ, ամեն բնակավարում է եղել է իր դժվարությունները ընտանիքի մեջ։ Մի տեղ, որ երեխան հիվանդացել է, չեմ մտածել, որ ասենք ամուսինս գա, նոր տանենք, այդ դժվարությունը հաղթահարելով առաջ ենք գնացել։ Եվ երջանկության գաղտնիքը ձեր համատեղ հաղթահարման մեջ է, հա՞։ Այո, իհարկե։ Ընտանիքի հոգսերը մենք կարողացել ենք կատարել, հաղթահարել և առաջ տանել ընտանիքը, որպեսզի երեխաները լինեն դաստիարակված, լինեն բարձրագույն կրթությամբ, լինեն հասարակության անդամներ։ Հասարակության պիտանի մարդիկ, իհարկե, հասարակությունը բարձրացնող անդամներ։ Մեծերից շատ եմ լսում, որ իրենց ժամանակ միմյանց հետ մարդիկ ավելի սիրով էին, մի տեսակ սերը ավելի շատ էր, ցանկացած հարաբերություն նկատի ունենալով, թե ընտանեկան, թե ընկերական, ձեր կարծիքով սիրո առկայություն կամ քչություն կամ բացակայություն ինչից է կախված և համամիտ եք արդյոք։ Համամիտ եմ, իմ կարծիքով դա ընտանիքի ամուսնու և կնոջ միմյանց հասկացողությունն է ընտանիքում։ Չկա այնպես ընտանիք, որ ասեն այդ ընտանիքում միշտ ամեն ինչ գնում է հարթ, սուտ է։ Լինում են և դժվարություններ, և լինում են, ասենք, բարձր տոնով խոսակցություններ ամուսին և կին, բայց մի քանի րոպե նորից էլ հանդարտում են և ուզում են լուծած լինեն իրենց պրոբլեմը, որը որ հիմա արդեն ասենք իհայտ է եկել։ Բայց ընտանիքի սերը ես նորից եմ կրկնում, դա գալիս ամեն առաջ երթին կնոջից։ Օջախի պահապանը կինն է։ Տղամարդը դրսի անձնավորություն է, գումար վաստակող, քրտինքով աշխատող անձնավորություն, իսկ ընտանիքի սերը եւ կապսությունը պահողը տան կինն է։ Մեր նախնական զրույցում նշեցիք, որ սպայի ընտանիքը դա մի ուրիշ կատեգորիա է։ Այո, նա ունի շատ դժվարություններ։ Կարող է լինի, օրինակ, ասենք, կին, որը որ ամուսնանում է սպայի հետ եւ սկսում արդեն միանգամից պրոբլեմներ բարձրացնել, որ պետք է ունենա օրինակ լվացքի մեքենա, պետք է ունենա չորանոց, գիտեմ, մեծ սառնարան եւ այլն եւ այլն, բայց մի քանի ամիս հետո այդ սպային տեղափոխում են մի այլ գառնիզոն, որտեղ որ ասենք այդ շինությունը, այդ տունը, այնեն չի, որ ասենք այդ լվացքի մեքենա եւ այլն լրիվ դնես այնտեղ։ Դրա համար պետք է ինքը կարողանա եւ այդ ձեռքով լվացքը կատարել, լրիվ այդ գործողությունը համատեղ ներդնել սերը։ Կենցաղային դժվարությունները նաեւ։ Դժվարությունները ինքին պետք է դիմադրի եւ կարողանա արդեն այդքանը բարձրացնել իր ընտանիքի դերը։ Ընտանիքի ջերմության, քաղցրության գրավականը նաև երեխաներն են։ Դուք հպարտությամբ նշեցիք ձեր երեխաների մասին, եւ մթնոլորտը անշուշտ ջերմացնողը երեխաներն են։ Ծնող դառնալուց հետո ինչը փոխվեց ձեր ընտանիքում։ Ծնող դառնալուց հետո, երբ որ արդեն իհայտ է գալիս զավակ, դու արդեն ավելի շատ ես ուզում, որ լինես տանը։ Պարտականությունը ավելի շատ է շատանում այն ժամանակ, երբ որ արդեն զավակը մի քիչ ավելի է տարիքով մեծանում, եւ դու նրա որպես հայր, մայրը կարող է շատ խորհուրդներ տա, բայց հոր տված խորհուրդը դա մի հատ է։ Մի անգամ օրինակ ասում է, պետք է զան լինի սենց, ուրեմն պետք է լինի թեթ, քանի որ հոր տեսած, լսած, կատարածը ավելի շատ է, քան թե ասենք զավակին, եւ պետք է դու քո զավակին տաս այնպիսի մի ճանապարհ, որ ինքը այդ ճանապարհի հունից դուրս չգա, գնա այդ ճանապարհով, այդ ուղիղ ճանապարհով շեղումներ չունենա։ Բարի բախտաբար ձեր զավակները արդարացրել են իրար սպասարիքները, իհարկե, եւ դա ձեր համատեղ չարչարանքների ու նաեւ այն ջերմության ու սիրո արդյունքն է, որը տվել եք նրանց։ Այո, զավակներին դա ստիրակել ենք լավ, բայց թորնիկներին մի քիչ ես եմ տալիս սիրելով, դերել արտահայտում մեր սերը։ Ունեմ տղա թորնիկ Արենը, որ միայն ենթարկվում է ինձ, մնացածին չի ենթարկվում, էդել ասեմ, որ թորնիկներս ինձ կոչում են իմ անունով, չեն ասում պապի, ձեդո եւ այլն, այլ ասում են տոլիկ, իսկ կնոջ տատիկ են ասում, ես եմ ասել, ասել եմ ինձ չեք ասում պապիկ, ասում եք տոլիկ, եւ միջև օրս էլ ասում են տոլիկ։ Նախորդ ընտանեկան զույգը ձեզ այսպիսի հարց է ուղղել, ձեր ամուսիներով ձեր լավ ու վատ կողմերը բացահայտեք մի փոքր։ Մեր ընտանիքի վատ կողմերը, երբ որ ասենք ստանում ենք աշխատավարձը, որ պետք է արդեն կոմունալ ծախսեր եւ այլն, որ պետք է տրվի, հենց այդտեղից արդեն շատ գումար ծախսում, մի քիչ գնում են կոպիտ հարաբերությունների, որ ինչի ասենք, բայց նորից եմ գրկում, մի 5-10 րոպե հետո նորից հանդարտվում ենք եւ այդ նոր վճարումն էլ լրիվ կատարում, ու ասում ենք մնաց այսքան, ու պետք է ապրենք այսքանով։ Երևի մեր ընտանիքի մինուսը դա այդ օրն է, որ մեր մոտ ասենք մի քիչ խոշնդոտ առաջանում, մնացած օրերը լրիվ հանդարտ վիճակով կյանքը գնում է։ Իսկ ասենք ամենալավ կողմը ձեր, ձեր ընտանիքի ամենամեծ յուրահատկությունը, օրինակ։ Մեր ընտանիքի յուրահատկությունը ես ասեմ սենց, ես ունեմ ինձ մի բնավորություն, օրինակ ասենք կարող է գամ տուն, միանգամից ասեմ հագնվեք, գնում ենք այսինչ տեղը, որ ոչ մեկ ասենք այն բանի պատրաստ չլինի։ Միանգամից ասեմ։ Անակնկալներ նամակը շատ անակնկալներով։ Միանգամից գնանք դեպի նստենք, մի փոքր հանգստանանք, կամ մի սրճարանում, կամ մի ընկերոջ տուն։ Դա նաև ընտանեկան մթնոլորտը ջերմ պահելու միջոց է։ Այո, անպայման։ Եվ վերջում մենք ունենք այսպիսի բլից հարցում, խնդրում եմ մաքսիմալ անկեղծ լինել։ Գայանե, ձեր ամուսնու ամենալավ ու ամենավատ սովորությունները։ Ամենալավ սովորությունը այնն է, որ նոր քիչ առաջ օրինակ վերեց, ինքը շատ գեղեցիկ մատուցում է մեզ անակնկալները։ Վատ սովորությունն է, երբ աշխատանքից վերադառնում է անկախ նրանից, այդ պահին չզգալով, որ ասենք կարող հոգնած լինենք կամ մի քիչ վատ առողջ լինենք, միանգամից այդ մթնոլորտը անադառնում է տան մեջ։ Բայց լինելով սպայկին, երբ ներս եմ մտնում, ես անմիջապես աչքերից արդեն դիտակցում եմ, դրամատություն կա ամուսնուս մեջ թե չկա։ Անատոլի, ձեր կնոջ պատրաստած ձեր ամենասիրելի ճաշատեսակը։ Երևի մենակ դա կլինի բորշը։ Ես սովորել եմ Ուկրաինայի Կիև քաղաքում, այնտեղ բորշը ձևով սարքում, այդ նույն սովորությունը մնացել է մեր տանը։ Լավ։ Ուզում եմ երկուսը պատասխանեք այս հարցին, ինչը չեք ների։ Դավաճանությունը։ համակարծիք եք այս հարցին։ Իհարկե։ Եվ ձեր ընտանիքի ամենաերջանիկ օրը։ Մեր ընտանիքի ամենաերջանիկ օրը մեր զավակների ծնունդները եւ մեր ընտանիքի հավաքույթը, որը կլինում է, ասենք, նոր տարի։ Բոլորս միտեղ հավաքվում ենք երեխաներով, թորներով։ Ուզում եմ դուք նույնպես, ինչպես մեր նախորդ ընտանիքը ձեզ էր հարց ուղել, դուք նույնպես մեր հաջորդ ընտանիքին, որին կհյուրընկալեք, ձեր հարց ուղեք։ Ինչ կցանկանայիք 2019 թվականին հայոց աշխարհին։ Եվ իհարկե բարեմաղթանք մեր բոլոր ընտանիքներին, ինչպես նաև մեր հաջորդ ընտանիքին։ Մեր բոլոր ընտանիքներին, մեր հայ ազգին, թե Հայաստանում, թե Արցախում եւ թե Սփյուռքում, բոլորին կցանկանայի մի բուրգ ոնց որ եղել են, այդպես էլ մնա, եւ մեր աշխարհին լինի խաղաղություն ամենակարևորը։ Մնացած դժվարությունները մեր հայ ազգը եւ մեր բոլոր հայ ընտանիքները, հայ ընտանիքները դա կհաղթահարեն։ Միայն ու միայն լինի խաղաղություն։ Շնորհակալություն այս ջերմ ռոպեների համար, ձեր ընտանիքին բարեկեցություն, շատ թորնիկներ եւ միշտ այդպես սիրով լինեք։ Շատ շնորհակալ։ Կինլալայան ընտանիքները բնականաբար տարբեր են նաև կախված միջավայրից։ Այսինքն քաղաքաբնակ ընտանիքն ու գյուղին հապետական ընտանիքը որոշակիորեն տարբերվում են, ընդ որում որոշ հարցերում նահապետական ընտանիքները առավելություն ունեն զուտ ընտանեկան կապերի, բարեկամական կապերի պահպանման առումով։ Ինչքան էլ որ կյանքը առաջ է շարժվում, թվում է թե քչացել է այդ ամենը, բայց ելի հենց գյուղերում հանդիպում են նման ընտանիքներ։ Ուզում եմ հոգեբանական տեսանկյունից այդ տարբերությունների, առավելությունների, թերությունների մասին խոսենք։ Նախ երևի ձեր հարցադրման մեջ կարող ենք առանձնացնել երկու մոտեցում, այսինքն սոցիալական, մշակութային ազդեցությունը ընտանիքի ձևավորման վրա։ Եթե ուսումնասիրենք այդ ազդեցությունները ընտանիքի մոդելի ձևավորման վրա, բնականաբար մենք միանշանակ չենք կարող շեշտել, որ դա գյուղաբնակ է, թե քաղաքաբնակ, եթե կարելի է այդ բառը օգտագործել այդպես, որովհետև ցանկացած ընտանիք ինքն է որոշում, ընտանիքի անդամները իրենք են որոշում, թե ինչ մոդելի ընտանիք պետք է իրենք ձևավորեն, ասենք պահպանելով ավանդույթները, որը ի դեպ նույնպես մշակույթ է, ազգային արժեք է, պահպանեն դա, թե ասենք ինչ որ նորամուծություններ մտցնեն, ինչ որ հասարակության ձեռքբերումներ փորձեն ինտեգրեն իրենց ընտանեկան հարաբերությունների մեջ, սրանք բոլորն էլ անհատական իրավունք են եւ առանձնահատկություն, բայց եթե ընդհանրացնելու լինենք, իհարկե եթե ավանդական հայկական ընտանիքի մասին է խոսքը, բնականաբար այստեղ կարեւոր մի սկզբունք կա։ Հայկական ավանդական ընտանիքում գործում է ներընտանեկան իերարխիա, որը իր մեջ պարունակում է, որ ամեն մեկը գիտի նախ իր կարգավիճակը, այնուհետև իր տեղը, եւ այդ կարգավիճակին ու տեղին բնորոշ դերակատարություն։ Եվ այս ամենը շղթայաբար փոխանցվում է նոր ծնվող, ձևավորվող եւ զարգացող անձի վրա։ Սա շատ ապահովության ամուր հիմքերի մասին է խոսում։ Տվյալ անձը, ով ծնվում է եւ ձևավորվում է նմանատիպ ընտանիքում, ինքը իրեն շատ ամուր է զգում այդ միջավայրում։ Ուրիշ հարց է, թե ինքը այս միջավայրից դուրս ինչպես է իրեն զգալու, այսինքն երբ ինքը հարաբերվելու է ուրիշ արժեքներ ունեցողի, ուրիշ սկզբունքով ձևավորված եւ մոդելում ձևավորված ընտանիքի անդամի հետ, այսինքն իրենք երրորդ մոդել ձևավորելու հնարավորություն ունեն, բայց նախ իրենք իրենց ընտանիքի ներսում այդ ավանդույթի, այս հստակության հիմքում ձևավորվածը ավելի պաշտպանված է իրենց զգում, եւ սա ամենամեծ առավելությունն է այս ավանդական ընտանիքի սկզբունքում։ Իհարկե, չեն բացառում, որ եթե, ասենք, ժամանակակից ինչ-որ արժեքներով ձևավորված ընտանիք է եւ այդ փոփոխությունները, ասենք, ժամանակին համահունչ քայլող եւ ձևավորված ընտանիքը, որտեղ գոյություն ունեն ավելի թեթև վերաբերմունք, ավելի ոչ պարտադրող միգուցե սկզբունքներ, նմանատիպ ընտանիքներում էլ կամ դեմոկրատական ընտանիքում, բնականաբար էլի չեն բացառում, որ անձը ավելի հստակ կլինի, ավելի կայացած կլինի, ավելի վստահ կլինի իր սեփական ուժը վրա, մի խոսքով լիարժեքություն կունենա։ Այնուամենայնիվ, սրանք ցանկացած ընտանիքի ստեղծողների, ձևավորողների պարտականություններն են եւ իրավունքները։ Այսինքն, երեխան նորից շեշտենք, ծնվում ենք չենտրում, որ ընտանիքում ծնվի։ Իկը ծնվում է այս ընտանիքում եւ ընդունում է այս ընտանիքի օրենքները։ Սովորաբար ընդունում է։ Չեմ բացառվում, որ ինքը կարող է միանգամայն ժխտել։ Եվ մենք պատմությունից ունենք այն հակառակվող, հակադրվող ռասկոլնիկներ, ասածը, ովքեր միշտ հակադրվում են իրենց մեծերից եկած ինչ-որ արժեքների եւ փորձում են իրենց ինքնուրույնը ձևավորել, իրենց անհատական մոտեցումները եւ հայացքները կիրառել։ Իհարկե, սա տարիքային առանձնահատկությամբ անձի տարիքից բխող երիտասարդության, պատանեկության տարիքին բնորոշ հատկություններ են, սակայն հետագայում անձը վերադառնում է իր արմատներին, իր ընտանեկան արժեքներին եւ սկզբունքներին նորմայում իհարկե, բայց բոլոր նորմաններից մենք ունենք իհարկե բացառություններ, եւ այսօր ժամանակակից հոգեբանությունը, անձի հոգեբանությունը շեշտում է այն կարևոր հանգամանքը, որ ցանկացած անձ ունի իր իրավունքը անհատական ինքնուրույն կողմնորոշում կատարել, թե ինքը ինչպիսի ընտանիք է ուզում ունենալ, որովհետեւ ինքը այսուհետ, եթե երիտասարդ է, ինքը արդեն կանգնած այն շեմի, երբ ինքը ինքնուրույն պետք է իր ընտանիքը կազմի, թե ինքը հաշվի կառնի իր ավանդական ընտանիքի արժեքները ընդհանուր ազգային, թե ինքը արտասահմանյանը կընտրի, կամ թե չէ ինքը իր ներսից ինչ-որ նորություններ կհորինի, սա իր իրավունքն է։ Կարևորը, որ դա ունենա մի հիմնական սկզբունք՝ չվնասել ոչ սեփական անձին, ոչ էլ շրջապատին։